أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دی دوانو آیتون کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف دنیاوی چی گناہونا دا مومنان مسلمانانو دا سبب دے رپارا دا عذاب یا خطاب دے مومنان مسلمانانو تا نو دا بعضی گناہون پا وجبانی اللہ تعالیٰ مومنانو مسلمانانو تا مصیبتون اور کی مرضون پیرازی غمون پیرازی قرضی پیرازی دا دا بعضی گناہونو پا وجبان دی او دویم قول لمبسرین دارے چی دا خطاب دے مشرکانو تا دا خطاب دے کافرانو تا نو ہر کل چاگا دا توحید دا اللہ تعالیٰ نے انکار کئی او شرکیات کئی کپر کئی نو آغی تا بعضی عذاب رسی گی پا دنیا کی بنا پدی مانا باندی ویعفو عن کثیر پا مانا دا تاخیر دا عذاب سر دے کل چی خطاب شی کافرانو تا وما صوابکم من مصیبتین وغچی ورسی تاستا سمصیبت فبما کسبت ایدیکم نفوجد حق عمل سر دے چی کڑی دی لاسون استاسو ویعفو عن کثیر وما فکر اللہ تعالی دا دیرونا نکی خطاب شی مومنانو تا نو دا آیات مانا دا شوالا چی دا بعضی گناہونو پا وجبانی اللہ تعالی مومن مسلمان تا تکالی پر سی غمونا پریشانی پیرا جی قرضی پیرا جی خفگان پیرا جی مرض پیرا جی ویعفو عن کثیر او دا دیرون اللہ تعالی معافی کئی فلا یعاقب علیہ تفسیر مدارک لکلی جی نو پاقی بانی اللہ تعالی سزانا اور کئی بڑیر گناہونو بانی مومن مسلمان تا او کدا خطاب شی کافرانو ته بیا معنا دا کوي وما صوابکم من مصیبت ناغ چورسی تاستا سم مصیبت مشرکانو فبما کسبت ایدیکم نو پوجد هغه شرک باندې جکړی دی لاسونو استاسو ویعفو عن کثیر او تاخیر د عذاب کې الله تعالی د ډیرو گناهونو د کوپر په وجبان دی ویعفو عن کثیر نه په دویم معنا سره تاخیر د عذاب دی او عن کثیرین دو معنی دی یو معنی متستو کلا مخ کی یعنی فلا یعاقب علیہ پا دیر گناہن بن یا اللہ تعالی انسان نرا نسی پا دنیا کی عذاب پی نور کی یو معنی فلا یعاقب علیہ تفسیر مدارک تا غمانہ کڑی دا دویم معنی کڑی دا عن کثیر من الناس لک خلق اللہ تعالی دا گناہن پا وجبا نرا نسی اور ډیر خلق چې راغا د گناهونو په وجبان الله تعالی نه را نسی په دنیا کې بلکې استدراج مهلت تور کوي یا په ډیر گناهونو نه را نسی یو معنا دا شول یا دا چې ډیر خلق الله تعالی نه را نسی او لک خلق را نسی و مانتم بمعجزین فی الارض دیکھم الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیاوی او نه تاسو عجز کون کی الله تعالی در فی الارض پزمک کی دا عذاب نر بچ کی دو دفار دری طریقی دی او دی آیت کی اللہ تعالی غرط کئی یو دار چیو انسان خپل قوت استعمال کی واغاز و راور شی نو دی جملہ کی اللہ تعالی وی چی پا اللہ بانی سوک زور راورم نشتری چی اللہ تعالی عاجز کی دا یو طریقہ شولا دا بچ کی دلو دا عذاب نواغم نشتری اغای نفکللا ومان تو مونا یتاسو بمعجزین عجز کون کی اللہ تعالی در کم زوری کون کی اللہ تعالی در را فی الارض پزمائی کی دوی ما طریقہ دا عذاب نر بچاو دا فاردائی استاد دوستان دی انڈیوالان دی نو دوست سر ودری گی نو دا عذاب نو بچی نو اللہ تعالی غا طریقہ رد کئی ومالکم من دون اللہ یا نشتر استاد دا فارسی واد اللہ تعالی نا می ولیین سوک بچ کون کی دوست درے مطریقہ دائی چی خلق راجم شیو امداد دسراو کی نو درے مطریقہ اللہ تعالی رد کئی ولا نصیر نسو کی امدادش ترے چی امداد دسراو کی تفسیر جلالینوی ولا نصیرین یدفع عذابه عنکم چې د الله تعالی عذاب ساس نه لري کی دا څو کم نشته نو درې طریقې د بچاو دی او په دریو طریقو باندې الله تعالی رد وک چې دا نشته قیامت کې نشته دنیا کې نشته و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې او د دې سره سره الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی په دې درې آیاتونو کې دغه مسله بیانې دوه خبرې یو الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی په مسله توحید باندې او د هغه سره سره الله تعالی د دنیا تخویف او یرم بیانې و من آیاته او بعضی دلائل او د توحید د الله تعالی او د قدرت د الله تعالی نه الجواری روانې کشتۍ دی په بحر په دریاب کې کله اعلام د اعلام دو معنی مفسرین ذکر کړی دی یو دا اعلام نو مراد چره غټ غرونه تی مراد دی کل اعلامی تفسیر سمعانی دا معنا کړی دی کل جبال پشان دا غټ غرونه باندې دوی معنا ذکر کړی دی تفسیر په تفسیر اوی اعلام نو مراد چره لوی لوی معنی تی مراد دی لوی لوی بنگلی تی مراد دی و من آیاتی او بعضی دلائل او د توحید او د قدرت د الله تعالی نه الجواری غروانی کشتی دی فی البحر په دریاب کې کله علام پشان د غټو مانو د بنگلو باندې کل قصری نو مانی او بنگلی تی مراد دی التیسیر په تفسیر دا معنا کړي ای یشا کو وړی الله تعالی وس دا تخفیف دنیوی ذکر کړي ای یشا کچری وړی الله تعالی یسکن الریحان او بودری الله تعالی حواله راسیلې لره یسکن الریح او بدری الله تعالی هوا لرا فیزن الرواکی دا نو همیشه بوی دا کشتی ولاړی علی ظهره په شاد دریا باندې ان فی ذلک یقینا پدی کی لایات دیر دلیلنا د توحید او قدرت د الله تعالی دی لکل صبارین د پار د هر ډیر سورناک شکور شکر گزار د پارا صبارین او شکورین دا دوان سیږي د مبالغه ذکر شوی او د مخکیات باندې خپو شولې الله تعالی خپل انعام ذکر کوي او تخفیف دنیوي الله تعالی ذکر کوي ک الله غواړي د کشتۍ باد دریا په منځ کې ودرای هوا به نه چلی نن سبا چې کومه کشتۍ دي دا ټوله په جنریټرو په انجن باندې چلی او په خوا دا په هوا باندې په دغه باندې چلی درې د خپل یو مانکی بو هغه به چلاوله د خپل یو طریقه ده اوس هم الله تعالی دا کول شي چې دا د دریا په مینس کې د دریا په شا باندې کیشته و درې نو سو کې خو بیا له قوله نشي دغې نه ک ان پی ذالک الایات ان دیر دلیلنا رو توحید الله تعالی دی لکل صبر ان د پاره د ډیر صبر کوون کی شکور او د پاره د ډیر شکر گزار د سیګې د مبالغې ذکر شوی دی نو په سرینه لیکری دی کی اشاره د دیتا کله کله کافرم لک شکر وباسی او کله سا کافر چې غم لک صبر کوي نو مومن مسلمان لپکار دی چې هغه ډیر صبر او ډیر شکر وکړي دې ته کی اشاره او یو بقهن او یا بهلاک کې الله تعالی دا کشتو لره بما کسبو پوجد عملون د دې باندې و یعفو عن کثیر او معافی کوي الله تعالی د ډیرونه او یو بقهن نو یا به الله تعالی دې له هلاکی کی الله دا کولې چې دا کشتۍ غرق کی نو الله تعالی په دې باندې قادر دی و یعفو عن کثیر والله تعالی کی معافی د ډیرونه د ډیرو گناهونو نه یا د ډیرو خلقو نه مخکې دا غی بیان وشو او که یعفو عن کثیر کی مؤمنان مراد شنو مان دار چې الله تعالی معافی کوي ډیرو خلقو ته یا د ډیرو گناهونو نه یعنی په غی باندې عذاب نه ورکي او که مراد کافرانو مشرکان شنو یعفو عن کثیر نو مراد تستمل چې تاخیر د عذاب ته مراد ده یعنی الله تعالی کافرانو تداغی د گناهونو په وجبه نه زر عذاب نه ورکی بلکې الله تعالی په عذاب کی تاخیر کوي غیتا و یعلم الذین دا عتب دی په مقدر باندې د دې په عبارت کی تقدیر دی کله چې تقدیر وای نو الله په دیوانی پوی شي و یعلم الذین سمانه یعنی یغرقهم لینتقم منهم الله تعالی به دا کشته غرق کینو انتقام به واخلی الله تعالی د دیونه و یعلم الذین او یقین بو کیا کسان یجادلون فی آیاتنا چی گڑی کی فایتون دمون کی مالهم من محیص یقین بو کی چی نشتر دا غیر پارا زیاد تختیدلو نشتر دا غیر پارا تختیدل یا زیر تختیدلو خلاصیدل یا زیر خلاصیدلو اغا بدا یقین بیاو کی کم خلق چی مشرکان دی یو جا دلون کی آیاتینا مخ کی داغی وضاحت بار بار بیان شوید دا اللہ پا آیاتون کی تخریب کول داغی نا انکار کول باطل تاویلات کول پا غی کی دا ټول معنی مراد دی پرائی کی فما اوتیتم من شئین پا متاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر و ابقا دے آیت کا اللہ تعالی ذکر کی تزہید پی دنیا او ترغیب الی الاخرت دے اللہ تعالی دنیا طرف تڑی رجحان مکوئی ذکر دنیا ختمی دن کی آخرت طرف تا رغبت کئی ذکر ہمیشہ دے دا جنت نعمتون آغا ہمیشہ دی نو دا بیوقوف انسانی دا قمقل انسانی چی آغا ہمیشہ را پارا کم چیزون دی نو آغا دری لگو چیزون دا پارا آغا قربان کی و ختم کی دا قمقل و بیوقوف انسان دے نبی علیہ السلام آغی تا قمقل و بیوقوف ویل دے فما اوتی تم من شئین نو آغا چی در پلے شیو دی تاستا من شئین ہر شئی چی را دنیا دے فماتا الحیاتی دنیا نو آغا سامان دا موضوع دا جن دا دنیا دے وما عند اللہ او آغا سو چی دا اللہ تعالی سر دی پا قیامت کی پا جنت کی خیرون غور دی و آپ قوامی شدی خدا را چا دا پار دی للذین آمنوا دا پار دا کسانو چا غی ایمان داری و علی ربهم یتوکلونو پا خپل ربانی توکل کئی توکل ویلے کی گی اعتماد و بروسی تا نو چا کی چی دا دو صفاتی اللہ تعالی غیل دا جنت نعمتو نور کئی یو چی کامل ایمان ای او دویم پا اللہ تعالی بانی بروسی کئی پا اللہ تعالی بانی اعتماد کئی والذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش نہ صفات اللہ تعالی ذکر کیا نو مومنانو نو مخکی آیات کی دو صفات بیان شولا یو ایمان او دویم توکل نو پا ایمان کی اشارہ دا چی ځان د شرک نه بچ کیا او پا توکل کی اشارہ دا چی شرک او ایمان کی اشارہ دا چی ځان د شرکی جلی یعنی ښکارا چی کوم شرک دے داغی نه ځان بچ کیا وعلى ربهم يتوكلون کی اشارہ دا چی ځان د اریانا د سمعت نه بچ کیا پدې کی دغه ته اشارہ دا والذین یجتنبون کبائر الاسم پدې آیات کې الله تعالی ذکر کړي دریم او څلورم صفت او ربته ما قبر سره ډیر منځدار دی مخکې الله تعالی ذکر کړل ایجابی صفتونه او دې کې الله تعالی ذکر کړي سلبی صفتونه ایمان راوړل دي نو دا ایجابی شو توکل کول دی پا اللہ تعالی بننے نو دا ایجابی صفتونه دی او یجتنبون کبائر الاسم والفواحش دیکھ اس سلبی صفتون اللہ تعالی ذکر کی دا صفتون و پزان کی نا پیدا کی والذین و حق کسان یجتنبون کبائر الاسم چڑڑا کی دا غٹو گناہون نا والفواحش و دا خکار بدکاریان نا کبیرہ گناہ اغیط و لکی گی چی پا قرآن و پا حدیث کی پاغی بندی لفظ دا ویل یا دا لعنت وغیرہ یا دا جہنم دا عذاب وعدہ شوی وعید پی بیان شوی اغیط و لکی گناہ کبیرہ او بیا سمر دینو پاغی بندی علماء مختلف کتابوں نے لکلی دی امام زہبی کتاب الکبائر دے سو کوئی سل دی سو کوئی دو سو دی سو کوئی اویا دی سو زیاد او سو چرے کم ہوئی مخی وردی وضاحت تا سویلے والذین و کسان یجتنبون کبائر الاسم جزان ساتی دا غٹ گناہن والفواحش پاحشا مخی ردی تفصیل ویلے شویو پاحشا ویلے کی گی اغشی تا چی آغا پا اعتبار دا شریعت سرم ناروائی نو عقل امبد گنی اغیط ویلے کی گی پاحشا و ایزا ما غضبو کل چی دی غصہ شی هم یغپیرون ندیو بخنا کی هم یغپیرون ندیو بخنا کی بخنا کی چا تا تفسیر زاد المسیر لکلی دی یعفونا عمن ظلهم معافی کا یغچا تا چی چا پا دیو بانی ظلم کڑی طلبا لثواب اللہ تعالی تیرا پر چی اللہ تعالی را تا اجر و ثواب را کی نبی علیہ السلام تا یو صحابی را اید اللہ تعالی پی عمبر ما تا نصیحتو کا نبی علیہ السلام تا اللہ تا غضب غسکی گم بیار تا بل وسیعت و نصیحت را تا وکو اللہ تا غضب غسکی گم بیای و تاویل اللہ تا غضب غسکی گم ذکا بعضی وقت کی دا غصہ چی دا انسان دیر تبا کیا تا دیو جن حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا دی غصہ باندی دا ایمان دا سی تبا کی گی لکا سوبر یا بوٹے دے ترخ بوٹے دے زیل دیر زیادہ ترخہ دا او گبین دا دیر دیت خوک دے خود سبیر بوٹی نا چی یا معمولی زیل پا گبین کی که خود لیشی طول گبین چی را پاسید چی نبی علیہ السلام وی دا لگا غصہ هم ایمان دا سی تبا کی دا پا حدیث کرا غلی نو ازا ما غزی بو کل چی دیو غصہ شی هم یغ پیرون نو دیو بخنا کی اغا چا چی پی ظلم کردی پا اغیط ما پی کئی دیر پار چی اللہ تعالی را تا اجر و ثواب را کی اجر و ثواب را ترکی اللہ تعالی والذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش پدی کی اشارہ شو حقوق اللہ تا او اذا ما غضبوا هم یغفرون کی اشارہ شو حقوق العباد تا نو مان دا شو رچی دا اللہ تعالی حقونم په پوره طریقه باندې ادا کئ نو دغه سید بندگانو حقونم په پوره طریقه باندې ادا کئ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة دی آیات کې الله تعالی پنځم شپږم وم اتم صفت ذکر کړی دی نو ټول نه صفاتو نو څلور په دی آیات کې بیانېږي والذین ضاحا کسان دی استجابوا لربهم چې قبلې حکمونه در خپل تفسیر ابن کثیر لیکلی دی استجابوا لربهم اتبعوا رسوله دا تابعداری کوي د الله تعالی د پیغمبر و اطاعوا امره او د الله تعالی د اوامرنا د الله تعالی په اوامرو باندې عمل کوي واجتنبوا زجره او د الله تعالی د نواهیو نه ځان ساتي نو درې خبرې شولې د الله اجابت سره اتبعوا رسوله چې د الله تعالی د پیغمبرانو تابعداری وکي دویم دا چې و اطاعوا امره د الله تعالی د اوامرو تابعداری وکي واجتنبوا زجره او د الله تعالی د نواهیو نه ځان بچو ساتي بس دې ته لکیږي اجابت دې ته وې استجابت چې د الله تعالی احکامات قبلې بس د پیغمبر تابعداری او الله چرته سویل دی هغه کوا الله چرته وې کوم کار مکو او واستغی نه ځان بچ کول دې ته لکی ولذین استجابوا لربی تفسیر ابن کثیر دغه ذکر کړی ولذین استجابوا لربی مو کسان چې هغه قبلې حکمونه درف قلوا اقام الصلاه او پابندی کړې مانځه اقامت الصلات دے خاف فعل الصلات نے مخک بار بار ویلی شو و امر مشورا بینهم او کار د دیو مشورای د دیو پمیند کی مشوره کولی د دیو پمیند کی د ایماندار بل صفت دارے چې دا به مشوره کئ دا به مشوره کئ مشوره کی ډیر جت خیری د دیو جنا د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت دے ما تشاور قوم قد تو الا هدو الى ارشد امورهم په کم کار کې چا مشوره کړی ده الله تعالی او تفاقی کې هغه خیر خودلې خیر دی وترغله خامخه نو مشورې کول چې ریادہ ده تبلیغیانو حضراتونه یادول په کار دي ځکه هغه په هر کار کې مشوره کوي مشوره کې خیری دا د قران حکم دی دا د الله تعالی د پیغمبر حکم دی صحابي او رضی الله تعالی عنه و ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بل څوک زیات مشورې والا نه دی مونږله ان تر دې پوری د کور په کار کې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره مشوره کول یو د کور کار دی د کور یو سیټینګ دی د کور یو کار دی د زنانو سره تعلق ساتي په هغه کې د هغه سره مشوره وکړه او نور عام کارونه نو د خپل ورونو سره مشوره وکړه خپل منځ کې وکړه مرګرو سره وکړه هغه مشوره و د هغه چا سره کې د کم کار په باره کې چې مشوره کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او په هغه کار کې څوک ماهر نو مشوره و د هغه سره کې مثلا یو دغه تدریس کوي یو څوک یو عالم تاریخ شو تدریس کوي نو ته د هغه عالم سره مشوره وکړه چې هغه به دې قصه باندې پوهیږي چې دا د کتابونه زویمه پلانې مدرسې ته لاړ شمه یا لانل شمه یو طالب العلم دی هغه سبق وایي هغه نه د عالم نه دې ته پوښتنه کوي د خپل استاد نه پروس کال مې دا کتابونه ویلې او څه کال کوم کتابونه مې په دې کار باندې اوس دغه پوهیږي دغه سی یو سړی دی د حربي امور په باره کې ماهر دی جنگي امور په باره کې ماهر دی نو اوس دغه کې د شیخ القران او د شیخ حدیث نه پاغي کې د پوس مکو پاغي کې د ماهرین د جنگ چری دغه نه پښتنه او کښغه پوي ځکه یو سړی وړیر دی تقوادار لوی شیخ سیب بی لوی مفتی سیب بی خو او په دې باندې نه پوي ګډر خلک په دې کارون باندې نه پوي نو دې کې د سرت کا خلکو سره ته پوس وکړه یو سړی د په سلا باندې پويږي یو استاد دی د معسكر نو د سلا غ کوم کار چری اوس دغه نه د مسلو ته پوسونه مکو دغه نه ته پوس وکړه هغه کم شي کې تاسو مشکل لري دغه نه د زمیدار په باره کې مشوره کین اوس دا یو مجاهد دی چې هغه سره تذکر او کښې هغه بیلچه پلاس کې نه درالیست اوس په دې کې دغه سره مشوره مکوه دې کې د زمیدار نه د پوسو کچې په دې وخت کې اوس کم شی وکړم کم شی د کرل نه دی آبادی د مثال خراب شوې ده په یو ځای کې تشناب جوړې په آبادی ده دا کوټه جوړم ده اوس په دغې چې کوم انجینیر دی د آبادۍ نو په هغې کې د هغې سره مشوره وکړه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دې وضاحت پوره تفصیل د دې ذکر کړی دی و امرهم شورا بینه و اون منکار دلی شورا بینم شو مشوره کولی بینم دلی پمیند کی یو حدیث دی تفسیر سمعانی غ حدیث ذکر کړی دی ډیر عجیب حدیث ته تاسو باوریدلې می نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم اسخیاکم و امورکم شورا بینکم په ظهر الارض خیر لکم من بطنها کله چې ستاسو عمرا چې هغه غوره خلکی ستاسو بادشاهان چې د الله تعالی په دین باندې پوهه خلکی نیکان خلکی او کله چې ستاسو مالداران سخاوت والی او کله چې ستاسو کارونه په خپل منځ کې په مشورې سره ای نبی علیہ السلام په ظاهر الارض خیر لكم من بطنها نو ستاسو لپاره بیا د ځمکه د افاصه طرف غوره دی د لاندې طرف نه دنن په ځمکه کې څوکي مړی نو ستاسو لپاره بیا جون غوره دی چې ستاسو مشران نیکان خلکی او ستاسو مالداران سخاوت والی او ستاسو کارونه په مشوره باندې نو ستاسو لپاره بیا جون غوره دی مرګ نه بیا چې ژوندې پاتې شي نو دا ډېر زیاته ښه ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وإن وإذا كانت امراؤكم شراركم كل تستاسو استاسو مشران چریاغا بدترین خلق وی واغنیاؤكم بخلاؤكم استاسو مالدار خلق چریاغا بخیلان شی وامركم الى نسائكم استاسو کارونا ټول زنانو توس پارلی شی نو پبطن الارض خير لكم من ظهرها نو بیا خپل مرگ بهتر دی د جننه چې استا مشر دی واغه بدترین سړی دی بیکار انسان دی. او دویم کله چې غنیان او مالدار خلک شومان شول سخاوت پکې ختم شو او دریم چې کارونم زنانو ته وسپارل هر کار به زنانو ته نسپاری زنانو لوي اختیار ورکه خو دومره بولنه ورکه چې هغه هر څه کارونه نرګډ وټکی دا غو عقل دومره نشته دی. نو د الله پیغمبر وای ک مالدارانم بخیلان شول او مشرانم شرارتیان شول او کارونم خود ته وسپارل حکومت او مسولیتونه او ولایتونه دا مصبر زنانه او تن بیا د مرګ بهتره دی رجون نه بیا په دنیا کې رجون کویم تفسیر سمانی د روایت ذکر کړی و امرم شورا بینه مو کار دی مشوره کوي په خپل منځ کې و مم ما رزقناهم ينفقون او دا مان نه چې ور کړل دی مونږ دی ته ينفقون خرج کوي فلار د الله تعالی کې يتصدقون ينفقون معنی يتصدقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون دیکي اغه نه هم صفت الله تعالی ذکر کړی دی آیات تو لگ توجہ کو اشکال پکشته ده خغت والذین واکسان دی ذا اصابهم البغ جو کل چورسی گی تازیاته کول ظلم کول هم ينتصرون ندیو بدی اخلی البغ یو مراد تفسیر سمعانی لیکلی دی الظلم کل چورسی گی ته ظلم یعنی سو کی ظلم کین هم ينتصرون دیو بدلا اخلی نو سو گوری کا سوچ پی کرم نہ ریکڑے مخ یو گوری مخ آیات کے سویل و دیر شمایات کی اذا ما غضبوهم یغفرون کل چ دیو کله چې دیو له غوسه ورشي څوک په ظلم جاتے او کینو دیو بخنه کوي وسوی اذا اصابهم البغ جو هم ينتصرون مخکې ول بخنه کوي وسوی بدلت اخلي نو دوانو کې بیخی تعرض دی بیخی تضاد دی کې تناقض دی په دوانو آیاتونو کې نو تاسو به داږي جواب ذکر کړئ جنایت کوونکی استا په حق کې دو قسمه خلق دي د استا باندې چې ظلم زیاته کوي او تا غوسه کوي نو دا دو قسمه خلق یو هغه انسان دی چې کله ستا په حق کې کمی زیاتې او کې بیا پیمانه دی ستانه معافی وغواړي راغیر ته دومره یو طوی چې رکه زیاتې مې سره وکړه او بس زه په ځان من نه یم پوه شوې ما معاف کړه د الله لپاره ما معاف کړه. نو مخکې صفت الله تعالی ذکر کړه اذا ما غضبوهم یغفرون نو دسې سړی ته دسې جنایت کوونکي ته معافی وکړه در مسلمان خوی دی. او دویم دا چې بدماش دی اوم دی وهی ظلم زیاتی را سره وکړي ځمکه رانې نیولې دا کمزلې را توکللې بیا هم برې تواهي وایي دغه مې سره وکړل او بله ورځ بیا مې ګوره ته الله تعالی وایي د دې نه بدله واخله دې ته معافي مه کوه بس دا د مؤمن مصد دا وټکه وه خسم کسانو ته وګوره بدله ترې واخله خسم په ډانګو باندې وه برابرې که سبال او بیا دا نه کوي کنه سبال او بیا بل مسلمان هم نه تنګوي کنه. دا یو داسې دی چې دا بدماش جنایت کوونکی دی او دا بل چې دی هغه بس پیمانه دی په دې خپل کار باندې خفه دی نہ نواتے توکل سڑی جرگے راغونڈ کر چلکا زمانہ زیاتے شوی دی سڑی تے مبا دیرا دی ویلی دی دانور ہر سفر ایک دہ کنزر میں توکل دا مناسب نو چ دومر ترالن تو سم دان دومر دغ سڑے م جوڑا وچ بس وے یار زما غوری لمرا زے زما چرے بیٹک او دیری تمرا زے بس ما پیکا او دا بل بدمعاش چرے قسم کا نو دا یو آیات پ یو جنایت کون کی بارے حمل لے او دا بل آیات چرے پ بل جنایت کون کی وانے حمل لے. دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا دی کرکڑی دی وی المصر على البغي والظلم فالافضل الانتصار منه کم یو سړی چې مصر وی په خپل بغي او په ظلم باندې نو وسغه وړه به بیا دا غینه بدله واخله او کم چې خخ پیمانه دې په خپره وسغه ته معافی وکا نو دوه آیاتونو باندې عمل لشي بس په آیاتونو کې تناقض او څه د غنشتری تضاد په غنشتری د حواله کلی کوي امام قرطبی د ذکر کړی دی ښا المصر على البغي والظلم کم سړی چې همیشه پاتې لري پر خپل ظلم باندې او پر بغي باندې په زیاتی کول باندې خوشاله دي چې خمی کړی دی وسره نو فل افضل الانتصار منه بیا غوړه دار چې دا غینه بدله واخلي خپل چې بیا رپاره داسې ونه کی. دویم ذکر کړی دی علماو دویمه خبر ذکر کړی دا وای یو چې دی غضب دی په وخت د دعوت کې کله چې د الله تعالی د دین دعوت کې بیان کې په خلکو باندې خبره دی بد او لګیدله او یو سړی تر افاسه د بد ردی رته ویلی نو په مقام د دعوت کې داولنې آیات دی اذا ما غضبوهم یغفرون بخنه وکا نو استاد خو اخلاقونه باغ متاثر شي کې دی چې ستا خبر او منی دعوت دی او منی نو یو مقام د دعوت دی او دا دویم چره والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون اوس خو بیان ټیم نره پټی کې لګیا یو سړی رب سراغه او لوړ رب سراغه ستره تیم سراغه خلکان پلتوانی والی بازار کې جګړه راغله نو یو په مقام د دعوت کې قران ته ناسي مختری قران دی و درېدلې په جماعت کې په منبر کې ناسي په منبر باندې ناسي او خلکو د دعوت کې د الله تعالی دین خبره کې نو په دې وخت کې چې سره مشکل لاغ نو بخنه او توکا او پاتې شو دا دویم چی په جماعت او پټیو په غر کې د غراغ خپل انتقام ته واخله خپل بنده ته واخله دا بیا ظلم زیاتر سره نه کوي نو په دوانو آیاتونو کې هیڅ مشکل نشته ری دا دویم فرق چې مې ذکر کړی دی نو دا تفسیر مدارک ذکر کړی دی دا حواله سره ځان ته ولیکي پیدا و درکړي رضیاته اذا ما غضبوهم یغفرون وی پی امور دنیا هم د دقیق آیات په تفسیر کې تفسیر مدارک لیکلی دی وی مراد د دینه امور دنیاوی تی مراد دی نا دا اذا صابهم البغی هم ينتصرون دا بدله چې اخلي نو دا په باره د امور دنیاوی کې دی او اذا ما غضبوهم یغفرون دا په مقام د دعوت کې دی نو دوانو کې دغه فرق دی دا دویم فرق شو و جزاء سیئتین او یا دریم جواب علماء ذکر کړی دی په دې آیاتونو کې د قران کریم احکامات دو قسم دي یو ته ویل کېږي عزائم یو دی عزیمت او دویم دی رخصت عزیمت دا دی ډیر ثواب او اجر پدې کې چې څوک د سر بد کې نو مافي او توکا او اجازت د دې دی چې خپل بدلو انتقام ته واخله یو عزیمت دی او یو رخصت دی نو عزیمت دا دی ډیر اجر او ثواب پدې کې چې مافي او توکا او که انتقام دي ته واغسته نو پدې کې ثواب نشته لري خو ګناه پکې نشته لري خبره خلاصه و جزاء سیئه سیئه مثلها او بدله د بدی بدوی پشان دغه باندې د بدو بدله بدی خلق په پختو کې موي الله تعالی په قران کې مده ذکر کړی دی د بدو بدله بدی خلیکن مثلها دغه پشان دکی اسنه چې تعالی یو لوړ راچولې دی او ته چیرې ټوپک د سراغسته ری وشتلې دی نه د سیمکاو په لوړ باندې وهلې یو لته والی ولته وه بیا واپس خیر فمن عفا نو چا چې مافي وکړه واسله او خیستا عمل او کفاجره علی الله نو ثواب د پر الله تعالی باندې دی مافی دی او ته وکړلې ستا سره ظلم کړی دی خو بیا دی او ته مافی وکړه د الله لپاره الله تعالی زبر لړی را جر درکم نو دا عظمت شو ده و انه یقینا الله تعالی لا يحب الظالمین من نکی د ظلم کوونکو سره ک انتقام اخلی نو ظلم به کی بیا نکی بلکی مثلو هداغه په مقدار باندې وجزا اخلی ولمن انتصر او چاچی بدلا واغستلا بعد ظلمه ورستو د ظلم کې دلونه په دبانني بعد ظلمې دا معنی وکوي ښا ورستو د ظلم کې دلونه په دبانني په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د پر یو هم ډیر خلک داسې په معاشره کې ظلم زیاتې دا غسر شوی نو کله چې بدله واخلي نو خلک بیا هغه ملامت کوي اچھا باندې چې ظلم شوی او هغه بدله واخلي انتقام واخلي نو بیا هم خلک ملامت کوي مړه وي دا مشر سړی وي ته به تیر شوی نو دې آیت کې الله تعالی دغه وهم د پکې نه نه ملامتیا په دبا نشتره دا مظلوم هم دی او ته بیا ملامت کېده خو عجیب خبره ده دنیا دا قانون الټه کوي ما وس مظلوم انسان دی چې په ظلم وکاو د بدله واغستله نو دی مظلوم ته مو عاشتا زیاته وکاو او دا دی بد وکړل مړه بدلې ته ولي واغستله خی وکړل کنه الله تعالی ولدا حق ورکړل ها ملامتیا په هغه چا باندې ورولای ملامتیا هغه چا ته وکیا چې هغه ظلم چا کړی دی هغه ته وای تا ولي ظلم کاو ظلم باندې نه کاو چې انتقام نه ناغسته نو الله نن سبا دنیا چیرې ده الټه ده یو سړی به مظلومی خلق به سره ظلم زیاتې وکي بیا چې تاغه واپس بدله واخلي نو خلق بدنامي ما قصړی و یاره وای مړه وای مافیو ته کول په کار وای انتقام ته غستل نه په کار که انتقام یې وانه غسته او ما پکړه الله بوله ضرور کی خو که انتقام یې واغسته نو هیڅ ملامتیا په دې باندې نشته بس ښه کار یې وک بده اړو کړیم نه دي ها ملامتیا په ظالم باندې راولي ولمن انتصر او چاچی بدله واغستله بعد ظلمه ورستو ظلم کېدل نه په دې باندې یعنی دا مظلوم دی فاولائی کنو دا کسان ما علیهم من سبیل نشتر پدیو بانی هیس قسم ملامتیا انما سبیلو علی اللزین یقینا ملامتیا پا کسانو بانی دا یزلمون الناسا چی ظلم کئی بخلکو باننی نو ویبغون پی الارضی او سرکشی کئی پا ملک بزمکی بغیر الحق پناحق طریق باننی نو بکار دارا چی خلق آغا ظالم تا دا ملامت ہوئی چی تا ملامتی وری دا زیادتی کاؤ داری غریب سڑی سر اولائی کدا کسان لهم عذاب علیم دا غیر پار دا عذاب درناک دغیر پاره دی عذاب درناک. ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا ترغیب اللہ تعالی ذکر کیا معافیتا معافی کول دلا انتقام اغستل دلا بالکل جائز دی خلیکن کا معافی دی اوکلا نو دا دیر خصیفت دی و دیر خخوی دی دا دیر خوندور کارون دی بس چی اللہ تعالی وی دا پزان کرا والے. ولمن صبر وخام خاچا چی صبر وکا وغفر و معافی اوکلا بخنا اوکلا ان ذالک یقینا دا کار دا صبر کول و معافی کول من عزم الامور دا دی دا خو کاروننا دا دی دا اغا کارون چی دا غی عزم و دا غی اراده کیدلی شی دا غی قص کیدلی شی. مپسرین لیکلی دی نو عزیمت دا دی چی مافیو توکلی شی او رخصت دا دی چی پاغی بننی انتقام تی واغستلی شی لمن عزم الامور داری سمانا دا. نو تفسیر مدارک لیکلی دی مم ما ینبغی ایوجبه العاقل علی نفسه دا اغا کارون دی چی مناسب دی چی عاقل من انسان پا خپل ځان من لازم کی پرس خونه دی پی خو مناسب داری چا قلمن پزان منی لازم کی ذکر حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما زاد اللہ عبدن بعفن الا عزن. اللہ تعالی بندہ مومن مسلمان تا چی کل تا خپل حق چا تا ماب کی ساسر ظلم زیادہ کڑے دیں نو اللہ تعالی پا دی بانستا عزت زیادہ اللہ تعالی پا دی بان عزت زیادہ نو لمن عزم الامور سمار دا مما ینبغی ایوجبه العاقل علی نفسه پکار دار چې د شي کارونه عقل من انسان په ځان باندې لازم نه دی خو په ځان باندې لازم کی چې هر کما سره چا بد کول بس زبو ته معافي کوم د الله درزار پر الله تعالی بر تاجر در کوي. او چا چې معافي وکړه په دې حدیث کې یو بل خبره ذکر شوله هغه دا ډیر کارته د خلکو یو سړی ته قار یو ظالم سړی او د چا سره ظلم زیاته او کینو هغه مظلوم سړی هغه ظالم ته معافي وکي نو بیا خلک هغه ملامت کوي مړه وای دغه وای اصلي ځان سپک په دی باندې او مېره سره ظلم وک او هم چیرې بیا دې ته معافي وکړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې په دې معافی باندې ستا عزت الله تعالی نورم زیاتی په دې باندې ستا عزت کمیږي نه دا څه د پښتو خبره نه ده بلکې دا د دین خبره ده که انتقام دی واغسته هم جواز لري خو که معافی دې ته وکړه نو بیا هم چیرې په تا باندې سملامتیا نشته دی او معافی دې ته وکړه الله تعالی ول په دې باندې عزت زیات کی په دې کې ستا عزت نشته دی. ومیز اللہ فما له من ولی من بعده دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کے تخویف اخروی ومیز اللہ اغسوک چی بیلاری کے اللہ تعالی غلر فما له من ولی ننشتر دا غر پارا سوک بچکون کے من بعدی رستو دا بیلاری کولونا سوک چی اللہ بیلاری کی پزد و پعنات بنی ولال دے نو دا غیر پارا بیا سوک نشتر جدا غیسر مرگرتیاو کی و بچے کی دا اللہ تعالی دا عذابنا و تر ظالمین او وینی بتا ظالمان لرا لما راول عذاب کلی چی وینی دیو عذاب لرا یقولون وی بدا ظالمان حل الی مرد من سبیل آیشت دی واپسی دسلان. مپسیرین لکری دی تفسیر جلالین وی حل الی مرد من سبیل سمال دا یعنی الی الدنیا کلی چی دا کافران خلق پا قیامت کی بد حال وینی و عذابو نوینی نو بیا با ارمانو کی چی دنیا تا واپسیشت دی کنیشت دی چی منگ دری ظلم و دری بیدن نقلار شوی وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل دا صلی الله تعالی د قیامت حالت ذکر کړي وتراهم متبوینی د ظالمان در یعرضون علیها دیو پیش کولې شي په دغه ور باندې په جهنم باندې خاشعين من الذل دیو سرکوزی وی د وجد ذلتنا سرکوزی وی خاشعين سرونه وی خته کړي یعنی سرکوزی وی خلک پښتو کې وای کنه یار سرکوزی دی وای سرټیټی دی او کوزی راته سترګی راته کوزی نیولې نو دا الله تعالی وی د سرکوزی ینظرون من طرف خفی گوری و دیو پا غسترگو کمزور سرا من طرف خفی سمانه ده. نو امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی ده طرف ذلیل په دې ذلیل او په بیکار نظر سره به ګوري یعنی سترګې به ښکته نیولې شرمېدلې وي. پښتو کې عام خلک داسې کله چې یو ناروا کار وکړي او بیا جرګې ته کینی سپینګیرو ته کینی نو پورته نشی کتلې کنه خلک وای کتلې پورته وس نشی له شرم د وجنه. نو ینظرون من طرف خفین الله تعالی یوسف پای کمزوری نظر باندې ګوري په ذلیل نظر. امام قرطبی وای طرف خفین ذلیل بس ذلیل ما ذلیل وای به شرمیدلی وای. وقال الذين امنوا او وای مؤمنان ان الخاسرین الذين یقرن پورا تاوانیان دیا کسان خسیروان په سوم چې تاوان کې چولی خپل ځانونه او اهلی مخپل بالبچ یوم القیامت چې دغه تاوان به ښکار کیږي په ورځ قیامت باندې دغه معنی می تمخ کې کړی و بار بار دغه معنی بکوي ځکه تاوان بیا په آخرت کې نشته رې بلکې تاوان اصل کې خودی په دنیا کې کړی چې کوپر او شرک کې کړی خو تاوان په قیامت کې ښکار شو درې سمانه ده خسیرو ان پوسه او اهلیهم نو تاوان دیا کسان چې تاوان کې چولی خپل ځانونه کو پر کړه او شرک کړه او بد اعمال کړي نو د لوی تاوان دی و اهلیهم او پزان پسې خپل اهل او عیال مړولې نو پخپلم بی دین او پلار بچی هم پزان پسې پسې کړي په بی دینای کې راځي کو پر کوي شرک کوي بی دینی کوي اغه په دې باندې راولې پخپلم ځان له بی حیا او زیناکار او بدکار او خپل اهل او عیال خپل بچی هم په دې باندې راولې نو الله تعالی غټ تاوانی انسان دغه الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه تاوان نه بچی نن سبا مسلمانان تاوان ستا وی شرط پیاس ٹماٹر واخلی واغی چرے معمولی د شلو دیر شو د سلو روپو تاوانو کی ویلوی تاوان میکڑے اللہ وی لوی تاوان دا دے تبا و برباد دا انسان دے چی خپل زان هم تبا کی با قیامت کی تاوان کارشی او خپل اهل و عیالم ان الخاسرین اللذین یقینن پورا تاوانیان دیا کسان خسیروان پوسا انجی تاوان کیا چولی دی خپل زانون و اهلیهم او خپل بال بچ لره یوم القیامت دغه تاوان به ښکاره کیږي په ورځ قیامت کې ځکه په دنیا کې خو دې ته څوک به دغه نه وایي چې زه په تاوان کې روان یم الا خبر شي ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم دی وی په عذاب همیشه کې همیشه عذاب کې وای دیو بیا دی آیات کې او سوال له داغي جواب مخ کې دی آیات کې الله تعالی ذکر کړل من طرفین خفی نو دې کې سوال دا راځي چې بل دې کې الله تعالی وای په وسر کل یوم حدید د دې د نظر به نظر به تیزی بل دې کې الله تعالی وای ونحشرهم یوم القیامت اعمادا بڑون را پاسی دیدے کہ اللہ تعالیٰ وسترگ کار کئی خو نظر بے خطئی نظر بے کمزور ای نو یو آیات کے وچ اڑون بئی بل آیات کے وچ نظر بے خطیزی جگ جگ بگور یو خبر آبر او بل کے وچ نظر اشتدے خلی گن کمزور ای دے نو تاس بدا وائی چی دا قیامت مختلف حالات دی پا یو وقت کی نظر بے بالکل کار کئی برابر بئی نو بعض وقت کی با سرکوز ای نو نظر بے کمزور ای نو بعض وقت کی با ونحشره یوم القیامت اعما قیامت خوڑے رغٹ معاملہ دا اللہ اتاس تمام کی ویلو چی 50 مواقف دی نو پیو یو موقف کی پیو کی نظر تیزی بلکہ وہ کمزور ہے بلکہ وہ شرمیدلی سر کوجے وئی دا مختلف حالات و ما کان لہم من اولیاء ینصرون من دون اللہ دی آیت کے اللہ تعالی تخویف و اخروی ذکر کی و ما کان لہم او نبی دغ تاوانیان د پارا من اولیاء څوک مددگاران ینصرون چې مدد وکړي دیو سره من دون اللہ سوا د اللہ تعالی نه ومیذل الله او هغه څوک چې بیلاری کې الله تعالی غل را فماله من سبیل نو نشته لري دغه پر هیڅ لار د هدایت دو معنی د دې مفسرین ذکر کړی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غمانا ذکر کړی ده یا فماله من سبیل نو مراد چې سبیل د په دنیا کې نو بیا معنی ودا کوي فماله من سبیل نو نشته لري دغه پر یو لار چې هغه په حق تور رسیږي په دنیا کې یا دویم قول داری چې سبیل نو مراد چې لار د جنت تی مراد ده سبیل مراد په اخرت کې نو بیا لار نو مراد لار د جنت تی مراد ده عبارت ده تویم تفسیر قرطبی ذکر کړی دی فماله من سبیل طریق یسلو به الی الحق فی الدنیا اغه څوک چې الله تعالی گمراه کینو نو بیا دغه لپاره داس یو لار چې هغه په حق ته ورسیږي طریق یسلو به الی الحق فی الدنیا دویم معنی وای فماله من سبیل الجنت بالآخرة نوی در پار لار د جنت پا آخرت کی آخرت کی ربیار جنت لار نشتر استجیبو لربکم پا دی آیت کی اللہ تعالی دعوت دکر کئی حاصل دی آیت تا دی که تاسو غواړی چی دی اللہ تعالی دا عذاب نبچ شی پا قیامت کی او جنت تلار شی دا نجات دا پار طریقه سدا دا اللہ تعالی دا احکامات پورا انقیاد وکی دا اللہ تعالی احکامات پورا من جنت تولار شی نو مخکې د الله تعالی د عذاب ذکر شو وس د نجات طریقه خیا استجیبوا لربکم ترجمه وکوي تفسیر جلالین ترجمه ورته کوم استجیبوا لربکم قبول کړئ حکمونه د الله تعالی قبول کړئ توحید او عبادت د الله تعالی قبول والے او کړئ د توحید او د عبادت د خپل رب هغه استجیبوا لربکم بالتوحید والعبادت قبول کړئ حکمونه د الله تعالی قبول کړئ توحید او عبادت لربکم د خپل رب د پاره نو توحید ممنی او احکامات ممنی من قبل آیات یوم مخکر دین چې رابشی دا سورت لا مرد له من الله دا لا مرد له من الله دغه سی مخکی وایات تیر شوی پغی کې می تدو توجیهات کړیو که خیال می یاد من الله متعلق دی د آیات سره یعنی دغه د قیامت ورځ راځي نو دا به د الله تعالی طرف ناراضی الله تعالی بیا ولی نو لا مرد له چې د الله د طرف ناراضی نو دغه واپس کوون کې زوګ نشته دی دویم معنی دار چې دا من الله دا متعلق دی د مرد د پوری یعنی دا الله نه څوک واپس کوون کې بیان نشته لري چې الله یې راولي نو دا الله نه څوک واپس کول نه شرط کول نه شي دغه معنی مالکم من ملجئین نبا استاز دو پارا زیر پناہ یوم ایزین پر آورت بانے و مالکم من نکین او نبا استاز دو پارا ہیچ انکار پیدا من نو بیا زیر پناہ ام نشتر اجد اللہ تعالیٰ نو تختیگی پا قیامت کی او مالکم من نکیر بیا کتو دو گناہون نا انکار کی نو آغر تا پیدا نظر کی مالکم من نکیر دا سیمانا میں توقل نبا انکار پیدا من کدا ترجمہ نکی نبیا رب اعتراض رازی تو استمال ترجمہ کی بڑی زیات احتیاط کوئے ولی دے دے کہ اللہ تعالیٰ چی انکار بنا کہی دیوں نو قرآن کریم کی خو اللہ تعالیٰ بل دے کہ وہی سورۃ الانعام کی و یوم القیامت یک پرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر واللہ ربنا ما کنا مشرکین ولی قرآن کے خوب بل دے کہ بڑی زیون کہ دا ولی چی دا با انکار کہی او دے کوئی مالکم من نکیر نو تا استمال دا غی جواب سو کہ انکار بہ کئی خلی کن دا انکار بے پیدا من نہیں ذکا الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون نو دا ترجمہ چونه کئ نو قران کی پډیر زوین کی بنی بیا اعتراضات راځي نو مالک من نکیر نشتر استاد دو پارا انکار پیدا من یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی و نکیرین په معنی د مغیرین سره دی یو غیر العذاب عنکم نو به استاد دو پارا بدلون کی دا عذاب چې استاد سن عذاب وړی بل طرف ته مالک من نکیر سمانه دا مغیرین یو غیر العذاب عنکم نو کله چې الله تعالی عذاب تاسو ته راشي نو بیا څوک نشته چې تاسو نه د الله تعالی عذاب د پکی نو که دا ترجمه مکرره نو بیا دا کوم د کفن نخلاصوم د ډوغل نخلاصوم نه اعتراض ترې نو پکې بیا جواب ته ضرورت شته او کاغه پیدا من ټکې مکی وای نو بیا هم اعتراض نشته بس خبره خلاصه ده دا تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده درېم معنی کړی ده تفسیر فتح البیان اغه ما لکم من نکیر نو به استاد دوپاره من ناسورین ینصرکم نکیرین په معنا د ناسورین سره ده نه به استاسو لپاره هغه امداد کوونکې چې امداد وکړي استاسو سره ناسورین ینصرکم فإن اعرضوا وس الله تعالی ذکر کوي دا زجر دی اعراض کوونکو ته او دی آیت کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او ربط التزاد دی ربط التزاد دی ښه خبره باندې پرې کوي مخکې الله تعالی استجیبوا لربکم نوسوی فإن اعرضوا نو مخکې د استجابت ذکر وشو استجابت والو وسط معارضین ذکر کی گنو دی توی ربط التزاد فإن اعرضوا تفسیر جلالین وی فإن اعرضوا عن الاجابتی کدی خلق مخواڑا و دا قبل ولد و حکمون دا اللہ تعالی نا ندید ایک پا عبارت کی تقدیر دے جزائی پٹا دا فلا حساب علیکا یا فلا ملام علیکا اے پیغمبر پتابا نے حس ملامتیا نشترے پتابا نے خص ملامتیا نشترے ولی ملامتیا نشترے ذکا فإنما ان علیکا الا البلاغو فما ارسلناک علیہم حفیظا تنے لے گلے مونږ پر یو باندې حفاظت کو ان کے چتے دے گناہوں نہ بچ کے اللہ تعالی دے رفار نہیں لے گلے خان استاد مواری بسئی ان علیک الا البلاغ نشترے بتاوانی مگر رسول دی ستا پجی ما منی صرف دے اللہ تعالی دین رسول دی اس کے چاو منلا اللہ دی لوجر ور کی چاو نہ منلا اللہ بے تبا کی جان نو پیغمبر زان بن مرین نہ نسی فین اعرضوا عن الاجابتی فلا ملام علیک بتاوانی ہس ملامتی نشترے یا فلا حساب علیک بتابن دیو سے حساب نشترے ولی ذکا فمار صلی اللہ کالم حفیظ دا اغا علت دے رپار دا جزائی محذوفہ ذکا نہیں لے گلے تم پدی بان حفاظت کو ان کے بچ کو ان کے گناہوں نہ ان علیک الا البلاغ نشترے استا ذمہ بانی مگر رسول دی و انا اذا ازقنا الانسان زجر او یقینا منگا کرے چ وس کو منگا انسان تم ان خپل طرف نہ رحمتن سے مہربانی فرحا بها نو لیو کی پاغي باندې د دین مراد فرحه د بتر تی مراد د مخ کې ویل شوی دی فرحه د تکبر تی مراد ده نفس خوشاله کیدل نه بلکی خوشالی د لوی تی مراد ده لوی تکبر کی و ان تصيبو مکرته ورسی کی دی ته اسیتون سبدی سموسیوت بما قدمت ایدیم په سبب دا عملون من چې مخ کې لګری دی لاسونو دی نو فإن الانسان کفور یقینا بیا انسان ډیر ناشکرای ک الله ته مهرباني ورکین او الله ته نسبت نه کیا الله مالدار کی صحت او تور کی نو دا بیا سکه تکبر کوي او کله پیو مصیبت راولي نو بیا ناشکرې مړه مونږ چرته د الله نه یو څه ونه لیدل الله مهربانیم چرته ونه لیدل خو بس دا ټول عمر په غریبۍ کې راو داسې چلل دا بیا پر یادونه کوي الله تعالی دا ډیر عزت ناشکر انسان دی لله ملک السماوات والارض اوس الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی او مسله توحید باندې لله خاص د الله تعالی په اختیار کې ملک خاص د الله تعالی لپاره د ملک السماوات او الارض بادشاہی د اسمانو د ځمکې یخلق ما یشا پیدا کوي الله تعالی چې هو غواړي یهب لمن یشا او اناثا وربخی الله تعالی ورکه الله تعالی چاته چې هو غواړي لونه و یهب لمن یشا او ذکور او بخشش کوي الله تعالی چاته چې هو غواړي زامن او یزوجهم او یا دو قسم ورکه دی او ذکران او اناثا بعض زامن اولونا بعض تزامن اولونا ویجعل من یشاء وقیم او گرزی اللہ تعالی جوڑے اللہ تعالی چر چو وڑ یقیم انشن انه علیم قدیر یقین اللہ تعالی پوی دی قدرت والا دی دیکھ اللہ تعالی ذکر کلا دا اولاد پہ اعتبار سر اللہ تعالی تو قسم ذکر کلا یا اللہ تعالی ہا غزات دی چی بعد خلق تا صرف لون اور کئی نو دویم اللہ تعالی ہا غزات دی چی چاته صرف ناری نہ اولاد ور کئی نو اللہ تعالی ہا غزات دی چی بعد خلق تا ناری نہ او دغه سلونه دوانه تور کئی او سلورم اللہ تعالی ہا غزات دی چی بعد تا اللہ تعالی یوم نور کئی بس شنی اللہ تعالی ول سر بچیم نور کئی داد اللہ تعالی اختیار دی مفسرین لیکلی دی دا تقسیم په انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کې وو لوط علیہ الصلوۃ والسلام دریا ولانے مستاقو یهب لمن یشاء الاناث الله تعالی لوط علیہ السلام ته لونه ورکړی وی دا غی زامن نو او د دویم قسم مستاق چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی نارینه اولاد ورکړی لونه نوی او یزوجهم ذکرانا و اناثا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی لونه او زامن دوانه ورکړی او وایجرم یشاء وقیما دیکې د دې مستاق چې یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دی نه د غیلونه وی او نه زامنو نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوم داوی بس دا د الله تعالی اختیار دی دا د انسان په اختیار کې دا کار نشته دی بل دې کې یو نقطه او دا غی وضاحت دې کې په دې آیتونو کې وګورئ اناس چې دا مخکې شوی دی لونه دا مخکې شوی دی نو یو خون پسیرین لکری دی پدی کی اشاره دا علامت دا قیامت علامی تب کی اشاره دا چی دا قیامت یو علامه دا دا چی زنانه بڑی رزیاتی شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی 50 زنانه او یو نارینه دا برابر شی دا حالت را روان دیو سم دا غسی دی پا کورونو کی جنکی دیری او لکن کمی دا دا دا قیامت پا علامو کی او دار شی دا 50 امرأتن دا پارا با قیم واحدی 50 زنانه او یو سړی به دغه کوي دغه څوکیداری او دغه مشری به یو سړی کوي یعنی خزی به دومره زیات شي نو یو پکې دغه ته اشاره ده دویم پدې کې اشاره ده رد په خلکو باندې چې دغه لونه بد شي په دې معاشره کې وسم ډیر خلک داسې شته دي تاسو وای چې نشته ده خو تاسو ته معلوم دی خو حال نه وای او زر ته دا وایم پروس کال ابل کال یو زنانه مونږ ته رابطه کړې وه او دا وی چې سلور دی کې پنځلونه مې دي او دې زل را تخاون ویل دي چې کلور دی وشول نو یا به تاوج نه مو یا به غلور وجنم نو دا وسم د مشرکان خو وسم په باز خلکو کې شته دي چې الله تعالی لونه ورکې نو دا خو الله ورکې دی خو د بل د دې کې خو نه د زنانه ګناشتره نه په کې ناری نشته دي ها دا د مشرکان خو دا و چې زنانه به بدی شولې جنکه به بدی شولې یا به دسی و چې دیو بدا دغه کاو چې یای په ذلت سره وساتی او یای ژوندۍ خخې کې چردین ز خلاص شم دا مار پر شرم دی بیزتی ده نو دا الله تعالی دا جنکی مخ کې کړلی چې دا شرم مګنی دا ز پیدا کوم دا تاسو پیدا کوي نه نو الله تعالی ردو ک پښتنو باندې الله تعالی ردو ک د جاهلیت ته زمانی په خلکو باندې ته دیر پر الله تعالی دا مخ کې کړلی ته دیو جن امام قرطبی رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی د واسیلانې نقل کړی دی وای د زنانه په خیرونو برکتونو کې یو خیر او برکت دا دی چې دا غی اول لور پیدا شي او بیا پسې دوی پیدا شي اول چې رکمې زنانه لور پیدا شي دا د الله په نیز باندې د خیرونو د برکتونو زنانه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ویلی نبی علیه الصلاۃ والسلام وایا کم یو مؤمن مسلمان چې د خپل دوه لونو یا د درې لونو یا د خویندو یو سړی دا غی پورا تربیت وکي تر دې پورې چې هغه په عزت او په حیا سره رخصت شي و ادبهن نبی علیه السلام وایي پورا ادب لور کړي د الله تعالی په دین باندې پوهه کړي او دا غی دا خوراک خرچا د لباس ته جامه پوره خیال وسات نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چې دا ما سره جنت کې یو ځای نو بیا بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چې ردی جنکو دا تربیت چره دا وردر پار د جهنم نه پرده وګرځي نو دا بر جهنم دا خود نارینه را پار نشته دی کړه نارینه او د لسو زامنو تربیت ته وکی نو دا غی فبارک دی الله پیغمبر دا خبره نه کړي خو الله پدی باندې پوی او چی خلق دا جنکو سر ونه پرت کوي د جنکو نه به خلق چره ځان ساتي دا به بدی شي چې دا لور مولې پیدا شول نو زه ته نرشه دا ته تعلق پیدا کزه اخو الله تعالی پیدا کړل ته نرشه تعلق پیدا کزه نو دا خود الله تعالی پیدا کوي نو بیا د دې ته پوسته هغه چانه وکي چې دا غي وای جلوم یا شا وقی ما چې څوک شنی دا غي بالکل بچی نه نو هغه وای چې بچی دی نیم دی خو چوس می بچی پیدا شوه جنای دی خو چوس به بچی می پیدا شوه نو د نن سبا د ډیر الکانو نه چریغه جنکی وری ډیر دسی د وستوب د لراوړي زوی چې هغه دسی شرمونه باندې شرمای چې بیا په ټوله زندگی کې خلکو ته چره سترګې نشي غړولې نو دا غینه خو جنې خضر لکن نو الله تعالی د دې لپاره دا اناس مخکښ کړي د جنکی مخکښ کړي یه بریمه یشا او اناسا بخشش کړي تاسو ته مخ کې ویلی هیبه هیبه دې ته ویل کیږي چې د دویم جانب نه غچته چورکل کیږي د غیر طرف نه سعی وز نه نو دا الله تعالی په واره کې دا راځي الله واهب دی وهاب ذات دی نو الله بخشش ورکی الله تعالی عطایاګان ورکی خلی کیند بل طرف نه د الله تعالی د فارس عوض نشته نه مونږ الله له سور کړی دی چې الله تعالی خلق له لونه ورکی زامن ول ورکی بچی او تو ورکی خزی او تو ورکړی دی نو زمونږ طرف نه مخلوق د طرف نه سنشته ریو دا بخشش او د عطوا د شر طرف نه د الله د طرف نه ده یهب لمن یشاء اناسا بخشش ور بخشش کوي الله تعالی ان ورکی الله تعالی چې چو وړی لونه و یهب لمن یشاء ذکور او ورکی الله تعالی چاته چو غاړی زامن او یزوی جهم ذکران و اناسا یا ورکی دو قسمونه ذکرانن زامن و اناسا لونه دونول ورکی و یجل مے یشاء وقیمه او ورکی چاره چو غاړی نا جوړی چاره چو غاړی یقیمن شن انه علیم قدیر یقین الله تعالی دی علیم پوی په هر سبانی قدیر قدرت والا دی دیده کې یو بل نقطه هم پسرین لیکری دا غم ډیر ناشنا نقطه ده اناس اندیده کې نکیرا ذکر شوی ده او از ذکور دا معرفه ذکر شوی ده دی کې نقطه سره نو پسرین لیکری دي تاسو ویلی دي چې نکیرا دلالت کوي په نکارت باندې ناشناوالی باندې دلالت کوي او معرفت دلالت کوي په تعارف باندې پیجنګلو باندې نو د زنانه د خار سره ناشناوالی مناسب دي چې څوک پیجنمنی په کور کې دننه ناستره بالکل څوک پیجنینا او نارینه نر دار شټول خلک پیجنی مړه خلکو سره تعارف وکا میلاو شه مجلس کې چرتلار شه د خلکو سره ملاقاتونه وکا نو دا به د تعارف والی ځکه دا معرفه ده او معرفه دلالت کوي په تعارف باندې د خلکو ځان نه چرې خزنګړې م جوړه و چې بس قلاری ناس یو د چا سره دین نه د غم خادش ته نه د چا سره ملاقات شته نه تعارف او شناخت او هیڅ شی نشته نه د خلکو سره خپ نه روانې وګرځه د خلکو سره جلی غم خادیو کا د خلکو سره تعارف او شناخت وکړه او زنانه ته وایې په قرار باندې کې نستا دې کور دې او چې تاسو پیجنین نه خره ته چې څومره ناشنا خلکو نن دا ډیره زیاته خل نو ایناس دا نه کېره شول درالت کې پنکارت باندې ناشناوالی باندې او معرفت درالت کې په تعارف باندې نو نر نری او خزه خزین بس دغه دوه خبرې شولې و ما کان لبشرین و ما کان لبشرین او نشی کېدل د هیڅ یو بشر د پاره مخکی آیت کے اللہ تعالیٰ تقسیم کا د نعمت ظاہری اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ تقسیم کے د نعمت باطینی کیا گواہدہ نربۃ رما قبل سر ڈیر خندور دیکھا مخ کی ظاہری نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کے چاغا اولاد دیں اس اللہ باطینی نعمت ذکر کے چاغا واحدہ کیا گواہدہ و ماں کان علی بشرین او نشی کے دل ندی ممکن دہت سے بشر دفارہ ایو کل مح دا مانا بن کوي چې ندی مناسب نه مناسب نه نو غیر مناسب خبر د شتره چې چا سره الله تعالی خبر یو کی دا مانا بن کوي و ما کان لبشرین مخکې مرته یو دې کړ دې مانا کړ ممکن ندی نشی کېدل دی یو بندر لپاره نشی کېدل دی انسان لپاره ایو کلم الله چې خبر یو کی هغه سره الله تعالی الا وحی مگر په وحی سره او می ورای حجاب او یا ورستو د پردینه او یرسل رسولا یرا ولیږي هغه ته ملک په یوحی باذنه په یوحی ان وحی کې هغه ته په حکم د الله تعالی باندې په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دي کلام د الله تعالی د بشر سره دغه درې طریقې دي درې طریقې او کې حصر دي یو دا چې الله تعالی او اول نه مراد الا وحیا مراد درې نه چره پزله کې خبره اچول تی مراد دي بغیر د واسطې د ملائکونه په بیدایره کې یا په خوب کې الا وحیا نه مراد په دې کې پزله کې خبره اچول تی مراد دي وحیا نه مراد پزله کې خبره اچول چې جبرئیل علی السلام الله تعالی راونه لیږي بلکې په وی خبان نه یا په خوب کې الله تعالی غي ته خبر او خي لکه په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الق الله فی روعی ان نفسا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا نبی علیہ السلام وی الله زما په دل کې دا خبره چا ولی دا چې هیڅ یو انسان نمري تر دې پورې چې هغه خپل روزي پوره کړي چې یو دانا یو ګټوبای پاتې په دنیا کې هغه نمري هغه له مرګ نه راځي نو نبی علیہ السلام وی دا الله زما په دل کې دا خبره واچوله نو وحی ان مراد پزله کی خبر اچول دی یو طریقه شول دویم او دغه سی ابراهیم علیه السلام چې د اسماعیل علیه السلام په باره کې خوب لیدل او چې دا زالالو ما انی اصبحک نو هغه خوب لیدل نو وحی ان مراد پزله کی خبر اچول دی یا په وی خبان دی او یا په خوب کې او یرسل رسولا او می وراء حجاب دا دویمه طریقه ده حقیقتا خبر یو سره الله تعالی وکي بغیر د لیدلو د الله تعالی نه لکه بشپد معراج باندې لکه بشپد معراج باندې سره د مثال لیکل په پویږي لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی سره خبرې کړې، موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی سره خبرې کړې برای راس حقیقتا، خو لیکن بغیر د لیدلو د الله تعالی نه، بغیر د لیدلو د الله تعالی او یرسل رسولا، دا درې طریقه ده چې الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولیږي او هغه متشکل شي په شکل د انسان باندې او هغه ته وحی راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ السلام دا وحی راوړي ده. د دې دریو طریقو نه علاوه هیڅ یو بشر دا ممکن نه دی چې الله تعالی دا غي سره خبرې وکي. ها خبرې چې کینو به د دریو طریقو باندې وکي، یا په زړه کې الله تعالی یو خبر راشي په وی خبانی یا په خوب، او دویم دار چې یا به الله تعالی د پردین او سر اخوا خبرې کوي حقیقتا بغیر د لیدلونه، او دریم دار چې الله تعالی به جبرئیل علی السلام را لیږي او هغه سره خبرې کوي دا غي په واسطه باندې. د انبیا علی السلام سره د غدری طریقې شوي، او دا غیر پر تاسو ته مثالونه ویل هر یو سره. وما كان لبشر ان نشي کېدل نه دي ممکن د هیڅ انسان نه فرا یو کلمه الله چې خبر یو کړي غسر الله تعالی الا وحیا، مگر په وحی سره، یعنی دا غو پزله کې خبر واچي. او می وراء حجاب په وی خبر نه یا په ودو باندې، او می وراء حجاب یا شاتر پردینه بغیر د لیدلونه حقیقتا خبر یو کې، خو لیکن د پردې سره اخبار پردینه. او یرسل رسولا او یرا ولیږي رسولا، د دینه مراد جبرئیل علی السلام ته مراد دی، رسول نه مراد پیغمبر چرته ونوای، رسول نہ مراد رسول ملکی تی مراد دے جبریل علیہ السلام. و یوحی ان وحی وکی اغا بی اذنی پہ حکم دا اللہ تعالی بانی، وحی راوڑی پہ حکم دا اللہ تعالی بانی، ما یشاو اغا چی اللہ تعالی غواڑی، انہو علی و نیقینا اللہ تعالی دے پورتا حکیم حکمتون والا دے، اللہ تعالی اوچت ذات دے پورتا دے حکمتون والا دے. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا، ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا، او سراقت دا قرآن کریم دے. وکذالک بیا کذالک راغلے، کذالک سمانا دا کما اوحینا الی الرسول قبلک، تفسیر سعدی دا غلی کلی، لکہ سرنگی چا اللہ تعالی مخکینو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تا وحی کڑی وا، نو کذالک هم داغی پشانت کی اوحینا الیک وحی کڑی دا منگتا تا روحا من امرنا، دا روح دا وجی دا حکم دا منگنا. روح نو مراد پدی دے کی قرآن کریم کی مراد دے، او قرآن کریم ته روح ولی ویلے کی، نو تفسیر السعدی اغیر دیر بہترین وجہ ذکر کردی دا، ابل اور زمتاست ما درس کی ویلے لے. قرآن کریم ته روح ذکر ویلے کی گی لکہ سرنگی پا روح بانی چرے جسد دا جوندے کی گی، وی پا سڑی کی ساشتا دے نو سمانا دا جوندے دے، نو دغسی پا قرآن کریم سرا دا انسان باطنی امراض چرے دغسی دا انسان زل پا دے بانی جوندے کی گی، پا دے بانی زل جوندے کی گی، دا د باطینی امراض لپاره دا علاج دی، په دې باندې روح جن دی کیږي. تفسیر سعدی وی سماه روحا لان الروح یحیی به الجسد، فعام روح باندې د انسان دا جسد چره بدن دا جن دی کی. والقران تحیا به القلوب والارواح، په دې باندې زړه او روح په دې باندې جن دی کی. نو یو د انسان بدن دی، د انسان بدن په روح باندې جن دی کی، یو د انسان زړه او روح دی، نو روح چې بیا ژوندې کیږي نو دا په قرآن باندې ژوندې کیږي، ځکه قرآن ته روح ویل کیږي. نو لنډه خبره دا شوله، خلق وای وای د روح غذا څه ده؟ قرآن دی. او د روح غذا چې دا غسر قرآن دی. وکذالک اوحینا، او دغه شان وحی کړی د مونږ الی کتا ته روحا من امرنا، د روح یعنی د قرآن کریم چې په هغه باندې روحونه ژوندې کیږي. من امرنا، د وجد حکم زمونږ نه. ما کنتا نویتا تدریم الکتاب، او چې تبو دل وی چې سره کتاب ولل ایمان، او تنه پوی دل په تفصيلات د ایمان باندې. دا آیات ښکارا دلیل پر خبره باندې چې نبی علی صلوات و سلام د قران کریم د نزول لمخ کې په هیڅ کتاب باندې نه پویده. قران چې نازل شو نو ورسره به پوی شو، په کتاب باندې پوی شو. ولل ایمان نو مراد چیرې تفصیلی ایمان تی مراد دی، شرایع او احکام تی مراد دی. نو دا آیات ښکارا دلیل شو په دې باندې چې د قرآن د زده کړې نه او د قرآن د اورېدو نه بغیر تفصیلی ایمان نه زده کیږي. یو اجمالی ایمان دی، آمنت بالله، دا پسې دا تفصیلی دی. یو د ایمان تفصیلی دی، د الله په باره کې، د ملائکو په باره کې، د انبیاء علیه السلام په باره کې، د کتابونو په باره کې، د قیامت په باره کې، د توحید په باره کې، او د شرک د رد په باره کې. نو دا تفصیلی ایمان د قرآن نه زده کیږي. نو کم مؤمنان مسلمانان چې نه قرآن وایي، نه پی پوهیږي، او نه ته غوږ دی، نو دا اجمالی مؤمنان دی، خود دیو ایمان تفصیلی نشته، ځکه تفصیلی ایمان در قرآن نزده کی. نو خطبه دا او پیجانی چې ملائک د الله تعالی سره کار کوي. نو وس دغه د پریات کی ذکر شول کنه، دا الله تعالی د ملائکو دا کار دی، د جبرئیل علی السلام چې هغه وحی راوړي. نو دا مسله د استقلال اوس پدې ده کی نو تب دا مسلس د کی چی دا قیامت پبارکی تب چی قیامت راتلون کے دے نو اس دا قیامت تفصیلات ہوئے پا قرآن کی لیکن نو دا تفصیل بتال از دا کی چی دا قرآن ہوئے تا دا غسی تا پیغمبران ہوئے چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبرو خاصنگ پیغمبرو صرف اجمالی ایمان صاحب پیغمبران منشتر ہے اس قرآن تواور دا غی واقعیر تا پورا ذکر کردی دا تب چی زما پا ابراہیم علیہ السلام من زما ایمان دیں او رسولی ہی پا پیغمبران باندیں نو دا پیغمبران لک حالت خود دک کنه چې هغه حالت یې څنګه دی ته زما په الله تعالی باندې ایمان دی الله تعالی کم ذات دی نو اوس هغه قران بیان کړ دی هغه توحید ته زما د شرک نه ډډه ده نو د شرک نه ډډه الی چې د قران ته واورین په دې باندې پوه شي چې دا شرک دی دا توحید دی نو لنډه خبر دا شول چې ولل ایمان نه مراد تفصیلی ایمان دی نبی علیہ السلام ته چې قران نو نازل شوی نو د نبی علیہ السلام ایمان هم اجمالی او تفصیلی نه او بیا تفصیلی ایمان د قران نزدک کړه که تفصیلی ایمان در قران نزدکی دا ډیر داخله چیرې په شړو باندې روان دي دا زمونږ استاد د مسلمانان چیرې دا ډیر په شړو باندې روان دي قران نه ډیر زیات لري الله وی وی اے پیغمبر اتر دی قران د نزول مخکې په تفصیل د ایمان ته نه پویدلې خو مونږ سوایو زمونږ قران ته ضرورت نشته ری زمونږ خو غټ ایماندار یو مونږ نو الله وی چې پیغمبر پینه پویدو مونږ وای چې نه قران ته ضرورت نشته ری د مسلمان یم ولل ایمان او ته نه پویدلې په تفصیل د ایمان باندې دغه معنی وکوي دغه سی تفسیر جلالین لیکلی دی ولل ایمان ته نه پویدلې پا شرائع و دا دین ماننے و معالمہ او دا دین اسلام چی کما نخی ری تباغی بانی نپوی دلیں ولیکن جعلنا ہوں یا یو بلا معنی ذکر کردے ہم پسرین ولل ایمان او تنپوی دلی پا دعوت دا ایمان ماننے ولل ایمان او تنپوی دلی پا دعوت دا ایمان ماننے نو کلش سو قرآن زدہ کی نو آغا بے یا ایمان طرف تا دا اللہ تعالی دین طرف تا بیا دعوت کولیشی نو چی قرآن نی یوری دلی زدہ کردے نی نو آغا بیا دا اللہ دین طرف تا دعوت نشی کولی ولل ایمان او تا تانو شو کولے دعوت ایمان طرف تا خوش قرآن ناغ انو دعوت دی بیا شروک ولیکن جعلناہو لیکن اگر دعو منگا دی قرآن کریم لرا نورن رنا درنا شولا نهدی بیهی ہدایت کو منگا پر قرآن سر من نشاو چاہتا چو غوڑو من عبادنا دخل بندگان نو انکل تهدی و یقینا خامخا ہدایت کیتا تلار خودن کے الی صراط مستقیم آغا نیغ لاری تا تفسیر جلالین نیغ لار کم دا نو الی صراط مستقیم دین الاسلامی تدا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکے دا اس بات در رسالت شو او دیدے کہ دا ہدایت نو مراد سری دعوت و ارشاد نی مراد دے و انک لتهدی او یقینا خامخا تا خودنہ کے تا لا رخے اغا برابر لا رخ تخلق دخے دعوت کے اغا برابر الاری تا اس دا برابر لا رکم دا صراط اللہ اللذی لا لار دا اللہ تعالی حق دا دیکھ عظمت شان دا صراط مستقیم ذکر کی دا خدا اللہ تعالی لار دا اللہ وی چت دین طرف تا دعوت کے دا اللہ لار دا صراط اللہ اللذی دا لار دا اللہ تعالی حق دا لہو ما پی سماواتی حق ذات چی خاص دا غر پار آغا چیزون دی پا اختیار کری چی پاس مانن کری وما پی لر دی او دا غر پا اختیار کری آغا چیزون چی پا آغا پاس مکہ کری بس دا آغا ذات لار دا دانو علا خبر شی الاللہ تصویر الامور خاص اللہ تعالی تا ورگرزی طول کارونا بس دا طول کارونا عاقبت چرے خا عاقبت دے بد عاقبت دے د ټول کارونو عاقبت الله تعالی تورګردي انجام چری الله تعالی تورګردي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو خپل دین باندې کلک او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په دغه دین باندې ثابت قدم کی او الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل دین باندې پوهی کی بری قران دې الله تعالی مونږ او تاسو پوهی کی او الله تعالی دې په قران باندې مونږ او تاسو عمل کولو توفیق نصیب کی.